ये कैसा पता लगाया जाए कि किसी शख्स पर जिन का असर है या इस तरह किसी पर जादू किया गया है, और इस असर या जादू को किस तरह दूर किया जाए? तो किस तरह दूर किया जाए मैंने बता दिया, अब असर है कैसे पता चले? अच्छा सवाल है। असर है पता चलने के लिए सबसे पहले तो ख्वाब, डरावने ख्वाब आते हैं एक इंसान को जिसको जादू होता है, अमूमी तौर से डरावने ख्वाब आते हैं जिससे बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी इस पर लाइक होती है। इसी तरह ये होता है कि बार बार याद रखने के बाद भी इंसान भूल जाता है। इस तरह कभी ये होता है कि किसी से बहुत अशद मोहब्बत होती है, अचानक नफरत में तब्दील हो जाती है, कल तक मोहब्बत और आज नफरत हो जाती है, या किसी से कल तक अशद नफरत थी आज अचानक मोहब्बत हो जाती है। तो ये अचानक मिजाजों का तब्दील होना या इसी तरह ख्वाबों का आना, ये बहरहाल दलील होती है। या इंसान का गुम हो जाना या खामोश इख्तियार कर लेना, अचानक बोलता हुआ इंसान खामोश बैठ गया, ये बहरहाल इसकी मुख्तसर सी दलाइल हो सकते हैं। इसी तरह आगे उन्होंने पूछा, टीवी पर बताते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को बच्चों के विलादत के वक्त तावीज़ात दिए हैं, और इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ों के लिए भी तावीज़ात या अमलियात बताए जाते हैं। तो क्या ये सही है? और अगर नहीं तो फिर टीवी पर एक शख्स तावीज़ात देने को डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब कर रहा है, तो कोई इसी के ख़िलाफ़ आवाज़ क्यों नहीं उठाता? बराए मेहरबानी जवाब दीजिए। तो पहली चीज़ तो याद रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मुस्नद अहमद की रिवायत है, मन अल्लाक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज़ पहना उसने शिर्क किया। मन अल्लाक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, तमाम अरबी में कहते हैं वो चीज़ें जो लटकाई जाती गलों पर, घरों पर, जानवरों पर। मन अल्लाक़ तमीमतन, तमीम तमाम, तमीम की जमा है, कि जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिर्क किया। तो रसूलुल्लाह ने वजाहत कर दी। अब बहुत से लोग शिर्क करके शैतान को निकालना चाहते हैं, तो निकलेंगे वो तो खुश हो जाएंगे, उसका मकसद था आपसे शिर्क करवाना। आप कहते हैं इन्होंने पढ़ा उन्होंने पढ़ा, कुछ नहीं, तावीज़ लड़का ही निकल गया, तो वो तो चाह रहा था कुफ्र और शिर्क, आपने उसको मौका दिया और निकल भी जाएगा, क्यों नहीं निकलेंगे? तो रसूलुल्लाह की बात याद रखिए, मन अल्लाह, आप जो कह रहा है कि रसूलुल्लाह ने औरतों को बच्चों की पैदाइश के वक्त तावीज़ दिया, मैंने तो किसी सही हदीस में आज तक नहीं पढ़ा है। अगर साबित हो तो बहरहाल वो जो है बताएं हमें लाकर, ताकि हम वो करें। और बखिया तावीज़ अमूमी तौर से देना शरीयत में याद रखी जायज़ नहीं। अब जो लोग टीवी पे दे रहे हैं, बहरहाल काम है उन लोगों का, व्यूवर्स वो टीवी ना देखे, यही हमारा मुँह तोड़ जवाब होगा उसका। अब हम टीवी को नहीं बंद कर सकते, चैनल नहीं बंद कर सकते, हम कहेंगे तो और सिरजोरी करेंगे, तो हम वो टीवी देखना छोड़ दें, व्यूअरशिप कम हो जाएंगी, खुद चैनल बंद होता है, खुद सीधे हो जाते हैं। तो आप व्यूवर ना, आप बोलेंगे नहीं हम बाकी ड्रामे देंगे, इतना नहीं, व्यूअरशिप छोड़ दीजिए, क्यों? तो फिर ये वजह है, फिर कहीं ना कहीं तक बात पहुंचती है ऊपर। तो व्यूवरशिप छोड़ दे ऐसी टीवियों की, अब आप कहेंगे वो तो गुमराह फैला रहा है, हमने हमारे नहीं देखने से क्या होता है? तो याद रखिए मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसका सही गलत इस्तेमाल दोनों होता है, ये एक छुरी है जो अच्छी जगह भी इस्तेमाल होती है, बुरी जगह भी होती है। तो लिहाजा उसका व्यूवरशिप छोड़ दीजिए, बहरहाल वही एक हल है और दुरुस्त बात है।